بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. صدق الله العظيم. سوره مبارکه بینا از جمله سوره های مدنی است. دارای 8 آیات، 1 رکوع. در ترتیب تلاوت 98 سوره است و در ترتیب نزول 100 سوره است. بعد از سوره مبارکه طلاق نازل گردیده و احتمال مکی بودن آن را طوری که عده‌ای از مفسرین گفتند و اشاره کرده، از نظر محتوا سوره ضعیف است. سوره مبارکه مجموعاً 84 کلمه و 390 حرف است. سوره مبارکه اشاره به رسالت جهانی پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم و آمیخته بودن با دلائل روشن رسالت او را تثبیت می‌کند. بعد سوره مبارکه گروهی که به خاطر منافع شخصیشان به آن پشت کردن، در ضمن حقیقتی را میرساند که اصول دعوت انبیا علیه السلام مانند توحید، نماز، روزه اصول ثابت و جاودان است. و هم در بخش از سوره مبارکه اهل کتاب و مشرکان را در برابر اسلام که گروهی ایمان آوردن و گروهی بر اسپار دوزخ شدند، اونا را بیان میکنه که از اهل کتاب هم مسلمان ها شدن و از کسایی که اونها مشرک بودن به این پیام الهی هم ایمان آوردن. بنان گروه به طرف سعادت رفتن، گروه هم به طرف شقاوت. بسم الله الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین. نبودن آنانی که اختیار کردن کفر را، من اهل الكتاب، از اهل کتاب، و المشرکین، و از مشرکین، منفکین، دست بردارندگان، حتی تأتیهم البینه، تا آنکه بیامد ایشان را دلیل روشن. حضرت انس رضی الله عنه می فرماید که پیغمبر علیه السلام برای عبی بن کعب گفت که ان الله امرنی ان اقرا علیک السلام، ان اقرا علیک لم یکن الذین کفروا. و حضرت عبی بن کعب گفت که الله به ما امر کرده که سوره مبارکه لم یکن الذین کفروا را بر بالای تو تلاوت بکنم. و حضرت عبی بن کعب گفت که و سمانی لک یا رسول الله، نام مرا برای تو گرفته خداوند متعال؟ گفت بله. بعد از بسیار زیاد گریان کرد و امام بخاری حدیث را روایت کرده. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب، نمودن آنانی که کفر اختیار کردند، من اهل الكتاب، از اهل کتاب یهود و نصارا، والمشركين و مشرکین قریش، منفکین، دست بردارندگان از آیین خود، اینا همیشه با آیین خود محکم بودند. حتی تأتیهم البینه، تا آنکه بیامد ایشان را دلیل روشن، رسول از طرف الله. نبودن اهل کتاب و مشرکین، منفکین به معنی هالکین هم ترجمه کرده میتونیم. نبودن اهل کتاب و مشرکین، اینکه خود را به هلاکت بیاندازد به اساس امور روشی که اختیار کرده بودن، حتی تأتیهم البینه، تا که آمد بیشان دلیل روشن و به انکار از او بدبخت شدن، به انکار از او هلاک شدن. پس مشرکین به آیین خود پابرجا بودند و به اساس از این گمراهی دلیل داره، چون دیگه پیامبر نامده بود. اهل کتاب با دین منسوخشان و ولو که انحراف کرده بود، وقتی که تمسک می کردن، بناهن اینا حق داشتن که به او پیش برون، ولی بعد از اینکه پیامبر برش آمد، بعد سزاوار نبود که اینها به این عقیده ایشان قائم بوده باشند و تکذیب پیغمبر را بکند. حتی تأتیهم البینه، تا آنکه بیامد ایشان را دلیل روشن. دلیل روشن چیست؟ رسول من الله، رسول از جانب الله جل جلاله، یتلو که میخواند بر ایشان صحف مطهره، صحیفه های پاک را. فیها کتب قیمه، در آن صحیفه ها نوشته های صحیح و پر ارزش است. پیامبر الهی تلاوت میکرد بر بالایشان صحیفه های پاک را، که در آن صحیفه ها کتب قیمه، نوشته های صحیح و پر ارزش است. و وما تفرق الذين اوتوا الكتاب وفراكنده نشدن اهل کتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه مگر بعد از آن که آمد به ایشان حجت روشن. اهل کتاب و مشرکین دست بردارندگان از دینشان نبودند و باید که نبودند تا ای که به ایشان آمد دلیل روشن و واضح که او چیست؟ پیغمبر از طرف الله. میخوان بر بالایشان صحیفه های پاک را که در آن صحیفه ها نوشته های صحیح و پرارزشی بود، با وصف زی باید قبول میکردن. ولی و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب، پراکنده نشدن اهل کتاب به کافر و مسلمان، الا من بعد ما جاءتهم البینه مگر بعد از آن که آمد برای ایشان حجت روشن و دلیل روشن. و حجت روشن چی بود؟ عبارت ازی که و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، در حالی که مأمور نشدن جز این که عبادت بکنن الله جل جلاله را، مخلصین له الدین در حالی که خالص گردانن برای او عبادت را، خالص گردانن برای او بندگی و عبادت را. پس کل ادیان سر چی بحث میکند؟ به این بحث میکنه که دین از آن الله است. دین به معنای عبادت، عبادت از آن الله است، دیگه کسی با او شریک نیست و نباید کسی دیگر در او دخل پیدا کند. نمونه ای از عبادت او چیست؟ حنفا، ای که ارادی خود را بسپارن به دین حضرت ابراهیم علیه السلام، ای که بسپارن خود را، رجوع بکنن، استوار بوده باشن به دین واحد توحیدی و دین یگانگی. حنفا استوار باید باشن به دین توحید و در روشنی از یکتا پرستیشن و یقیم و صلات، برپا دارن نماز را، و یؤتوا الزکات و بدهن زکات را، و ذلک دین القیمه، و این از دین استوار و پایدار. ان الذين كفروا من اهل الكتاب، يقينا انانك كافر شدن از اهل كتاب، والمشركين و از مشركين، في نار جهنم، در آتش دوزخ میباشن، خالدين فيها، همیشه در آن. اولئك هم شر البريه، يقينا اي جماعي که حنيف به توحيد نشدن، اقامه نماز نکردن، ادای زکات نکردن و به دین استوار چنگ نزدن، چی از اهل کتاب و چی از مشرکین، جایگاهشان آتش است و این مردم بدترین جنبندگان و بدترین مخلوقان. در برایش ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، آنانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته ای کردند، اولئک هم خیر البریه، آن جماع بهترین جنبندگان و بهترین مخلوقان. ایمان و عمل صالح هر کسی که داشت و هر تعلقی که بود بهترین مردم هم. نتیجیش چیست؟ جزاؤهم عند ربهم، پاداشن نزد پروردگارشان، جنات و عدن، باغهای بهشت جاویدان است، تجری که می رود من تحت هل انهار، زیر درختان آنجویها، خالدین فیها ابدا، همیشه می باشند در آنجا جاویدان. بالاخره غیر از جنت، رضی الله عنهم، خوشنود است الله جل جلاله از ایشان، و رضو عنه، و ایشان از الله خوشنود هستند، زیرا الله در بدلش اعمالش چی داد؟ حسنات برش داد، نیکویی برش داد. این جنات تعادن و این اشجار طیبه و این نهرهای جاری، این رضای الهی برای کی است؟ برای کسی که پایکوبی میکند؟ برای کسی که ارزش ها را در نظر نمیگیرد؟ ذالک لمن خشی ربه، این مقام والا برای کسی است که از پروردگارش بترسد، از پروردگارش بترسد، با اوی مقام است، با او نیست که از الله نمیترسد و میگر خداوند متعال ما را میبخشد. خب این سوره چند نکات هم به ما داد که باید سرش بگذاریم. اولی که اهل کتاب خود منتظر بعثت آن حضرت صلی الله علیه و سلم بودند که به اساس امی اصل اینا به دو تفرقه تقسیم شدند، گروه مسلمان شدند و گروه بلجاجت و کفر خود به پیش رفتن. دین راست و نجات دهنده همان دین است که تنها الله در جای عبادت کرده شود. دین راست کدام دین است؟ او دینی که تنها الله عبادت در او شود، بنان هر عنوانی که برش داده شود و تنهایی الله را در عبادت خدشدار بکند، او دین پذیرفته فیسی الله نیست. اگر مسلمان هستی، عمل صالح هم میکنی و در عبادتت غیر الله داخل شود، با وجه از وجوه الله عبادت قبول نمی کند. جزای آنانی که به عبادت غیر الله شروع کردند، جزای آنانی که از دین واحد گردانیدن روی خود را، همان دوزخ است. و برای مؤمنین جنت که به دین رجوع نمودند و از الله ترسیدند. و فضیلت خشیت و ترس از الله را سوره مبارکه برای ما شما معرفی میکند. راه نجات چیز که همیشه از الله بترسید.